جس جا نماز پر یعنی جس مصلے پر مکہ شریف یا مدینہ شریف کی شبیہ بنی ہوئی ہو اس پر نماز پڑھنا یا اس کو نشست گاہ بنانا درست ہے یا نہیں؟ اگر توہین کی نیت نہیں ہے تو جائز ہے، جواب تو یہ ہے، البتہ ادب کے خلاف ضرور ہے. آپ خود سوچیں کہ روضہ مبارکہ یا کعبہ مشرفہ ان کی تصاویر کو فریم کرا کے دیوار پہ آویزہ کرتے ہیں، پھر اس پر مطلب یعنی کہ پھول چڑھاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اسی تصویر کو آپ قدموں تلے ڈال دیتے ہیں اور اس پہ گھٹنے رکھتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اب جو مصلی ہوتا ہے پھر اس کو لپیٹ کے اٹھا کے پھینکتے ہیں، بالکل پھینکتے ہیں، باقاعدہ اس کی گدی بنا کر. اور یہ ہر گھر میں ہے، نئی بات نہیں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، دل اکثر حکم الکل اکثر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو یہ مطلب اتنا عام ہے کہ اگر آپ بولو گے تو لوگ آپ سے لڑائی کریں گے. تو اس لیے انہوں نے پہلا جواب دے دیا کہ جائز ہے نماز پڑھنا، لیکن ادب تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں گے. میں تو اس طرح کے مصلے پر نماز پڑھنے سے آج سے نہیں، دعوت اسلامی کے پہلے سے مجھے یاد پڑتا ہے، ہاں دعوت اسلامی کے پہلے سے میں کتراتا ہوں. یعنی یہ میرے اپنے ذہن کی مطلب سوچ، کہ مطلب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ایک طرف تعظیم بھی کرتے ہیں، ایک طرف زمین پر بچھا بھی دیتے ہیں، جو تیسری طرف اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چنے بھی ہم کو، معاذ اللہ، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو ابھی تک کسی بھی عالم نے میری مخالفت نہیں کی میری اس سوچ کی. ایک عالم صاحب کے پاس میرا جانا ہوتا تھا، ان کے یہاں بھی اسی طرح کی تصویر والے مصلے ہوتے تھے، لیکن وہ میں نے دیکھا کہ جب میں نماز پڑھتا تھا وہاں تو وہ مصلی نہیں بچھاتے تھے، ہٹا دیتے تھے. یہ البتہ تجربہ ہے مجھے. ضمن نرج کروں، مصلی پر نماز پڑھنا ہے تو جائز، لیکن مصلی پر جو سینری بنی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے مصلی، اٹریکٹو، اس پر نماز پڑھنے سے اب سجدے کی طرف رخ دیکھنا یہ ہے مستحب. تو سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو وہاں مطلب اگر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر نہیں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی محراب، گنبد، مینار بنا ہوتا ہے، یا ویسے ہی مطلب کوئی نہ کوئی پھول بیل بنے ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتی ہے، تو اس میں بندہ جو ہے وہ گھومتا ہے، اس کی ڈیزائن کو، اس کی مطلب یعنی کہ چمک دمک کو دیکھتا ہے. تو اس طرح نماز سے اس کی توجہ بچتی ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات عرض کر رہا ہوں. تو ان مانوں کا بھی مصلی نہ ہو تو اچھا ہے. نیز مصلی عموماً چھوٹی سائز کا ہوتا ہے، اس پر مطلب یعنی کہ پورا کھڑا ہونا اور نماز پڑھنا یہ بچے کے لیے تو مطلب بچہ تو اس میں سما جاتا ہے، میں تو نہیں سماتا ان مصلوں کو، تو پھر کچھ نہ کچھ اپنے وجود کو ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح بھی ایک مطلب شغل میں پڑ جاتا ہے بندہ اور نماز میں مطلب دینے کی توجہ بٹتی ہے. مزید اس کے ساتھ مصلی کے ساتھ عموماً ایک چٹ سلی بھی ہوتی ہے جس پہ اس کی کمپنی کا نام ہوتا ہے، اس میں عربی میں بھی چٹ ہوتی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، چائنیز میں بھی، مختلف زبانوں میں ہوتی ہے چٹ. تو اس میں مطلب مصلی پر کچھ لکھا ہوا ہو، مصلی پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس پر نماز پڑھنا، یا جس چادر پر کچھ لکھا ہوا ہو اس پر نماز پڑھنا بہار شریعت میں ناجائز لکھا، مجھے یاد پڑتا ہے ناجائز لکھا ہے. اچھا تو اب یہ چٹ جو ہے، چٹ کا نہیں لکھا، کہ مصلی میں چٹ سلی بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس دور میں اس کا رواج نہ ہو، بعد میں پڑھا ہو، تو یہ چٹ جو سلی بھی ہے یہ مصلی کے تابع ہوگی، یہ مصلے پر لکھا ہوا ہی ہونا ہے، کہلائے گا. اب یہ اتنا مطلب عام ہے، بلکہ عموم بلوا ہی کہنے سے، کہ اس میں عوام خواص سارے ہی مبتلا، ہر مصلے پر 99.9 یہ چٹ ہوتی ہے، اور مسجد میں آگے ہی وہ بچھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب میں اس کو میں نے عرض تو کر دیا بہار شریف میں یاد پڑتا ناجائز لکھا ہے. اب اس مسئلے کو میرے حوالے سے آگے بڑھاؤ گے تو مسائل کھڑے ہوں گے, لوگ ناراض ہوں گے کہ لے فلانا مولانا یوں کرتا ہے, فلانا یوں کرتا ہے اور یہ یوں بولتا ہے. تو میں نے بہار شریعت کا آپ کو حوالہ دیا, ٹھیک ہے نا. بہار شریعت کے غالباً تیسرے حصے میں ہوں گا یہ غالباً, ہو سکتا ہے کہ اب تخفیف ہو جائے اس میں, اس یعنی کہ ناجائز حکم میں یعنی کہ کمی آ جاتی کہ اب عوام خواص علماء مشائخ سب اس پہ تقریباً پڑھتے ہیں, نہ کسی کی اب توجہ اس میں رہی نہیں ہے, اس کو کوئی بھی مطلب کیئر نہیں کرتا. آپ میں سے میرا خیال ہے ہر ایک کے گھر میں ایسا مسلح ہوگا, اب دو چار کے پاس نہیں ہے تو وہ مائنس ہو گئے, لیکن تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے. مزید مدینہ منورہ کا مسلح بڑے شوق سے لوگ استعمال کرتے ہیں گھر میں, پھر اپنی سمجھ میں نہیں آتا, میری سمجھ میں جائز تو ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مدینہ شریف کی خاک آپ کو ملے, مدینہ خاک کے مدینہ کیا کرو گے, چومو گے اور آنکھوں میں لگاؤ گے اور سر پہ رکھو گے. یہ کیوں لگاؤ گے, یہاں کی مٹی اس کو تو پاؤں تلے رونتے ہو اور وہاں کی آپ سر پہ رکھتے ہو, تو خاک مدینہ کو, تو خاک مدینہ کا آپ اتنا ادب کرتے ہو کہ اس کو پاؤں کے نیچے نہیں آنے دو گے مدینہ کی خاک کو, تو مدینہ کے مسلح پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ادب کی بات عرض کر رہا ہوں, جائز ہے, سولہ آنے جائز ہے کا انکار نہیں. تو یہ بھی میری اپنی سوچ ہے کہ مدینہ منورہ کے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مدینہ سے باہر, یعنی کہ جیسے اپنے وطن میں, میرا دل نہیں کرتا, دل پر کسی کا بس نہیں چلتا. تو مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کوئی فرض واجب کی تو نہیں ہے, جو کوئی مجبور کرے تو مجبور کرے, گن پوائنٹ پر تو چلو پھر کھڑا ہونا جائز بھی ہے کہ اگر بھائی مار دے گا نہیں کھڑے ہوں گے تو, تو جائز تو ویسے بھی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. مدینہ منورہ کی کھجور بھی مطلب یہاں کھانے کو میرا جی نہیں چاہتا وطن میں, حالانکہ بالکل جائز ہے اور باعث سے برکت ہے, تبرک ہے. تو میں بس وہ میرے کو یوں بس ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جیسے اب میں کھاؤں گا کھجور مدینے کی تو میرے منہ میں اس کے ذرات لگ جائیں گے, کھجور کے ذرات تو دیر تک لگے رہتے ہیں, پھر اگر میں کلی کروں گا تو کلی میں ذرات چلے جائیں گے نالیوں میں, پھر ہاتھ پہ ٹکناٹ لگ جائے گی کھجور کی, لگ جاتی ہے وہ اترتی نہیں ہے دھوئے گے عموماً, یہ دھوئیں گے یہ مدینہ شریف کی کھجور کا دھلا ہوا پانی جو ہے یہ چلا جائے گا نالیوں میں. تو یوں بس میرے ہوتا رہتا, تو میں مدینہ پاک کی کھجوریں بھی وطن میں کھانے سے بہت کتراتا ہوں, مجھے تو بہت ملتی ہے تحفے میں. اب اس کو ضائع کرنا بھی اسراف ہے, کیا کروں میں, پھر کسی اور کو آگے بڑھا دیتا ہوں, لوگ تو کھاتے ہی سبھی کھاتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کوئی نہ کھاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو کھانے میں حرج ہی نہیں ہے, کبھی کوئی اس کو غلط فہمی نہ ہو جائے. کعبہ شریف کی تصویر اگر بنی ہوئی ہے مصلے پر تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے, سبز گنبد شریف بنا ہوا ہے تو اس پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے, مدینہ پاک کی کھجور کھانا جائز بلکہ باعث برکت ہے. لیکن جو نہیں کھاتا اس کو برا بنا نہیں کہیں گے جبکہ اس کی نیت ادب کی ہو. معاذ اللہ نفرت تو مسلمان سے متصور نہیں, سوچ بھی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ یہ توہین کی نیت سے نہیں کھاتا, نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں. اب اس طرح کے مسلح میرے کو تو بہت تحفے میں ملتے ہیں, جو حج سے آئے گا عمرے سے آئے گا وہ میرے لیے مسلح لائے گا. حالانکہ میں مطلب نماز ننگے فرش پر پڑھنا ویسے ہی پسند کرتا ہوں. ابھی بھی میں نے دری اٹھوا دی, اس کی دو وجوہات بتاؤں, ایک تو یہ دو بلکہ تین, تراویح میں مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن اب میری مجبوری ہے, ایک تو میرے پاؤں ایسے کمزور ہیں کہ کناری پر اگر میرا پاؤں پڑتا ہے نا تو مجھے مطلب ڈسٹربنس ہوتا ہے نماز میں, اور یہاں صف میں کھڑے ہونے پر کناری پر پاؤں پڑتا رہتا ہے تو پھر دل جمعی نہیں ہوتی, تکلیف ہوتی ہے پاؤں میں. اور یہ مجھے ہی نہیں, سب کے پاس اسپیکر نہیں, ورنہ سارے اپنے تاثر پہن کرتے, بہت سوچ ہوتی ہوگی, خود جو ہیوی ہوتے ہیں نا ان کو بےچاروں کو ہوتی ہوگی تکلیف کناریوں پر. دوسرے یہ کہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ کہ کچھ بھی چھائے بغیر فرش پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے, افضل ہے. خاک مبارک پر سجدہ کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. تیسرے یہ کہ یہ جو دری بچھی ہوئی تھی نا, یہ مجھے مطلب پہلے دن سے ہی مطلب تشویش ہو رہی تھی کہ یہ دری جو ہے یہ زہرے کے کسی نے بھی دی ہوگی تو اسی لیے دی ہوگی کہ اس پر نمازی نماز پڑھیں گے. تو اتنی بڑی دری اگر اس نے نمازیوں کے لیے دی ہے یا یہ وقت کے پیسوں سے حاصل کی ہوئی ہے تو اتنی بڑی دری ایک نمازی کے لیے بچھانا یہ عرف نہیں ہے. اس پر اتنی بڑی دری کا حصہ بالکل فضول جا رہا ہے, اس پر کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, بالکل گرین لگی ہوئی پابندی. تو ایک فرد کے لیے اتنی بڑی دری استعمال کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ ناجائز ہو جب تک اس کا مالک مباح نہ کر دے. اچھا, اس کے علاوہ اگر کسی نے نمازوں کے لیے فکس یہ دریاں دے دی تو ادھر ادھر جو بچھا ہے جیسے اس وقت اندر میں بچھی ہوئی ہے گریل میں, یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میری واللہ عالم یہ درست ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر نمازیوں کے لیے, عام طور پر لوگ نمازوں کے لیے دیتے, یہ دری کا شیپ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ نماز ہی کے لیے ہوتی ہے. اب مؤذن صاحب بھی اپنے کمرے میں گھسٹ جاتے ہیں, امام صاحب بھی اپنے کمرے میں بچھا دیتے ہیں, تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں اس کو حرام ناجائز کوئی حکم شرعی نہیں لگا رہا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو جس کام کے لیے ہو اسی کام کو مطلب یعنی کہ اس سے کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر برتن ہے وہ کھانا کھانے کے لیے, پلیٹ جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے ہے, پلیٹ کو آپ ڈسٹبین نہیں بناتے ہو, انڈرسٹوڈ, اس کو کچرے کا ڈبہ نہیں بناتے ہو, کچرے کا ڈبہ ایسی چیزوں کو بناتے ہو جو اس کام کے لیے مخصوص ہے. تو اس میں آپ اپنے کھانا اور فروٹ نہیں رکھتے ہو, اے آر یو ڈسٹبین, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ اس میں بھی سوچیں آپ دریوں میں بھی کہ جو مطلب جس کام کے لیے مخصوص ہے اس سے وہی کام لیا جائے, دوسرا کام نہ لیا جائے. لیکن ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر گدھا جو ہے وہ مال برداری کا کام کرتا ہے, مال گھسیٹتا ہے, تو اگر کوئی اس کو حل میں چلائے, حل جوت لے, تو یہ جائز ہے. تو اب گدھے کا مالک اس سے جو بھی جائز کام لے لے, اس کو سواری میں بھی لے لے, لیکن عام طور پہ گدھا جو ہے یہ ہمارے یہاں مال گھسیٹتا ہے, مال کھینچتا ہے, سواری بھی اب رواج نہیں ہے. لیکن سواری کرنا جائز, اس پر ہل جوتنے کا بھی اس پہ رواج نہیں ہے کہ کھیتوں میں ہل چلائے گدا, لیکن اگر کسی نے ہل ڈال دیا اس پر کوئی حرج نہیں چلے گا. لیکن مسجد کا نظام جو ہے نا یہ دوسرا ہے, اسی میں اگر فروٹ رکھ لیا ڈسٹبین میں تو کوئی مذائقہ نہیں جبکہ پاک ہو. لیکن مطلب مسجد کا معاملہ بالکل اس سے الگ تھلگ ہے, چندے کا معاملہ اس کا نظام الگ ہے. دری پر جو بیٹھے تھے وہ ہٹ گئے, دری ہٹا دی انہوں نے, انشاءاللہ اپنی چادر لے آئیں گے انہوں کہیں سے. یہ دریا بھی پیچھے بچھا دی جائیں, یہاں رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ماشاءاللہ کثیر نمازی ہیں اور سارے نمازی متفق ہو تو دریا بھی ہٹائی جا سکتی ہیں. لیکن مدینہ مسئلہ یہ کہ صبح سونے میں, رات کو سونے میں آپ کو تشویش ہوگی, اس میں دریا نہ ہوگی تو زمین کی ٹھنڈک آپ کو سونے نہیں دے گی. میں اس وجہ سے مطلب لینے کے سمجھتا ہوں دریوں کی حاجت ہے, ورنہ دریوں پہ سخت بھی درست نہیں بنتی, پھر دریاں پھسلتی ہیں آگے پیچھے, پھر میں کالی پٹی کا اعلان اسی لیے کرتا ہوں کہ سب درست رہے, تو پھر کناریوں پر پاؤں آتے ہوں گے تو نماز میں خوشبو نہیں آتا ہوگا. اچھا, جہاں یہ دو دریاں ملتی ہیں جوڑ بنتا ہے دریا, اس پر میں تو نماز پڑھوں ہی نہ, تو سچکا ہی نہ پڑے میرے, لیکن بالکل وہ نماز پڑھنے والے کا دل ہی نہیں لگتا ہوگا. ہاں میں بالکل ہوں, لیکن اب کیا کریں, کہ کوئی حل صبح سونے کا رات کو سونے کا یہ پریشانی ہو. تو اتنی مخلوق میں آپ بولو ہم بچھا لیا کریں گے تو یہ بھی بیکار بات ہے, بچھا نہیں سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.